วันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็ตรงกับวันที่25เป็นวันคริสต์มาสของฝรั่งปีใหม่ตรงท้ายปีเก่าคือวันนี้จะขอบรรยายเรื่องของพุทธศาสนาของเราเรื่องของแก่นกะทิเปลือกเรียกว่าพุทธะโดยสภาวธรรมทีนี้มันทางโลกและมันจะมีพิธีกรรมอะไรหลายๆอย่างฐานะเราเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธประจำชาติงั้นเรามาเป็นนักบวชหรือเนกขัมมะบารมีต้องศึกษาให้เข้าใจในพุทธศาสนาอันแท้จริงที่โดยทั่วไปเขาจะพูดแบบเปลือกกะทิกันที่ทางพุทธศาสนาอันแท้จริงนอกจากนั้นก็เป็นลัทธิกันเนี่ยพูดแบบลัทธิเช่นเดือนหน้าเนี่ยเป็นวันที่สามที่เป็นวันตรุษจีนของชาวจีนเขาแล้วไปเป็นเมษาก็เป็นปีใหม่ของชาวไทยแล้วมกราก็เป็นปีใหม่ของสากลรวมแล้วมันก็เป็นพิธีกรรมหรือเป็นลัทธิตามประเพณีที่ทางชาวไทยเราก็ถือว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีไทยตามกาลและเวลาของชาวโลกเมื่อไม่พิธีกรรมอะไรต่างๆอ่ะ จะมีคณะสงฆ์หรือฝ่ายพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทำไมต้องไปเกี่ยวข้องอันนี้มันก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาคือในหลักเปลือกกะทิที่กันเหมือนกันเปลือกมันคือให้ทานบวกชาโลกครับทานบารมีการทำบุญตักบาตรอย่างปีใหม่เขาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและต่อจากนั้นไปก็จะมีลัทธิอีกแขนงหนึ่งคือบุพการีไปสมาคารวะแก่ผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เขาเรียกวัฒนธรรมประเพณีคนไทยเราเขาจะให้ศีลให้พรให้โอวาทลูกหลานอะไรต่างๆและนอกเหนือกว่านั้นไปอีกถ้ามีทีวางศิลาฤกษ์หรืออะไรต่างๆก็ต้องมีพิธีพราหมณ์ผ้าขาวนุ่งขาวออกอะไรมีใบสีมีเครื่องสังเวยอะไรต่างๆอันนี้ไปละที่ละที่พรามป่ะแล้วพระเจ้าก็ตัดว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกบูชายัญพระเจ้าไม่สรรเสริญบูชายัญเนี่ยบวงสรวงเทวดาอินพรหมโยมมารอะไรต่างๆพระเจ้าไม่สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญการทานบารมีปฏิฆาภพทีนี้โดยพยัญชนะก็เรียกทานบารมีบริจาคหรือจาคะแต่โดยอัตถธรรมก็คือการเสียสละให้เป็นสาธารณประโยช ทีนี้สาประโยชน์ทีนี้มันจะมีสองลักษณะคารวาสอย่างหนึ่งเป็นสารกุศลเป็นเทศบาลทุกขาภิบาลที่ทางการเขาต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้ทานผู้มีทรงศีลทรงธรรมคือนักรบนักบวชอันนี้อันนี้สูงมากกว่าจุนเจือพุทธศาสนาเป็นทานสร้างโบสถ์วิหารอะไรต่างๆอมิตรทานทานถึงแก่นแท้ก็คือปรมัตถทานที่อมิตรทานเนี่ยจะตุปไปใจยทานที่เป็นเครื่องดอกไม้ทูบเทียนอันนี้อมิตรทานเพื่อกำจัดความตนีกำจัดความตนีเนี้ยวแน่นห่วงสมบัติอะไรต่างๆมีผู้เจ้าก็ให้ทานต่อไปเมื่อจิตศรัทธาเลื่อนสายขึ้นถึงปรมัตถทานอันนี้ขั้นสูงทานเสียว่าเอาชีวิตให้เห็นอันนี้ขั้นสูงนี่หมายความว่าผู้ที่เห็นถึงขั้นอาสวะพยาญาณแล้วร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่เป็นมุตตะขันธ์ถึงขั้นนั้นตายเพื่อพระสัตว์ธรรมปัญญาเห็นชัดแล้วอะสิ่งเหล่านี้เห็นด้วยปัญญาญาณไม่มีแก่นสารมันจะรู้แจ้งดับตัววิญญาณวิญญาณมันดับทีนี้พูดถึงทานมันก็อย่างเดียวมันก็ไม่พอไม่มีกำลังมีเปลือกแค่เปลือกไม่มีกำลังจะถึงขั้นสัปปรมัตถทานไม่ถึงทานเป็นธรรมดาเสียสละไปธรรมดามันต้องมีศีลให้กำลังศีลนี่หมายถึงว่าปกติทั่วไปสิ้น5สิ้น8สิ้น10สิ้น120อันนี้เพียงบัญญัติแต่สิ้นปรมัตถ์เนี่ยมันสิ้นคือปกติมีสติมีปกติคำว่าสิ้นทีนี้มีสิ้นอย่างไม่พอพูดอยากให้ภาวนาเจริญภาวนาถึง3ขั้นต่อทำไมต้องให้ภาวนาภาวนานี่ภูมิของปัญญาภูมิมีปัญญาปัญญานี่มีสองลักษณะปัญญาโลกีย์กับปัญญาในโลกุตระธรรมอันนี้เป็นเปลือกกระพี้แก่นของพุทธศาสนาอันนี้พูดในหนึ่งเขาเรียกว่าปริยัติที่วางไว้เขียนไว้ให้เราทานศีลภาวนาแล้วก็อย่างนักบวชก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเปลือกกระพี้กันอันนี้ปริยัติจะแยกให้ละเอียดให้เป็นขั้นตอนอันนี้ภาคปฏิบัติเพราะคารวะเขามีทานแล้วก็รักษาศีลอย่างน้อยเขาบอกบัญญัติออกมาว่าศีลห้าในปกติของคารวะทำไมต้องบัญญัติบัญญัติให้รู้จักว่าข้อแต่ละข้อละข้อเช่นปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์บัญญัติออกมาในปริยัติเป็นแผนที่ ปานาเว้นจากชีวิตตลอดทางมนุษย์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ขั้นมนุษย์นี่เป็นศีลของพระห้ามฆ่ามนุษย์แต่ศีลปกตินี่ห้ามปานาติบาตคือชีวิตผู้ที่มีเว้นจากชีวิตผู้มีเมตตาแล้วคือธรรมะมีตัวธรรมะผู้ที่มีเมตตาเว้นจากการฆ่าสัตว์ในการเว้นตัวนี้มันเว้นชีวิตเขาแล้วที่นี่ถ้าเรามาภาวนาที่นี่มันจะเดินสายภาวนาภาวนาก็ต้องมีปกติคือศีลให้มีสติสัมปชัญญะเป็นปกติจะนั่งยืนเดินนอนเป็นปกตินี่องค์ภาวนาในกายเวนาจิตธรรมนี่เอาจิตการอนุปัสสนาเป็นหลักนี่องค์ภาวนาเพื่อให้เกิดองค์ปัญญาเพื่อหาทางกำจัดโลกุตโลกำจัดอัตตาตัวตนหรือตัวอวิชชานั่นเองที่มืดบอดควบคุมจัดโลกให้วุ่นวายทะเลาะบ่อแว้งจึงดีจึงเด่นกันด้วยความโลภโกรธกันเองจงให้ภาวนาต้องมีเมตตาทีนี้เมื่อจิตละเอียดเข้าเอาแค่ข้อแรกเห็นข้อแรกที่บัญญัติมาว่าปานาติปาตาเวระมณีเยจะตายฆ่าชีวิตภาพชีวิตเขาที่เราภาวนาด้วยเมตตาเราจะเห็นฆ่าชีวิตไม่เอาชีวิตเขาไม่ฆ่าเขาที่นี่เราปกติเราฉันอาหารหรือรับประทานอาหารเราจะต้องมีอาหารให้จิตละเอียดทีนี้เมื่อเราฉันยังอาหารถ้าฉันเนื้ออยู่วิญญาณนั้นมันจะสะดุดตัวเมตตานั้นมันกระตุ้นมีจิตละเอียดกระตุ้นเตือนสติเตือนนี่ว่าเอ๊ะถ้าเรายังฉันเนื้ออยู่สัตว์จะต้องตายเพราะเราอยู่เพราะเราเป็นเหตุมันจะปาลบขึ้นมาเลยเท่ากับเราไม่ฆ่าแต่เราจ้างเขาฆ่าเพื่อเราอันนี้ด้วยเมตตาอันแท้เมตตาในกระแสจิตอินทรีย์แอบแฝงอยู่ด้วยความกรุณาข้อที่สองธรรมะมันจะมีปรารถนาจะขับพ้นจากกองทุกข์ตัวกรุณาองค์ธรรมทีนี้ถ้าเราไม่ฆ่าแต่ว่าเรายังมาโคบฉันเล่นมากินอยู่มันจะพิจารณาย้อนอันนี้คนที่ดูตัวเองนะคนที่เอาสติมามองดูตามความรู้สึกอยู่มันจะพิจารณาขึ้นมากระตุ้นเตือนเอ๊ะถ้าเรายังฉันอยู่สัตว์จะต้องตายเพราะเรานี่เป็นเหตุถ้าเราไม่ฉันมันก็เลิกกันอันนี้จิตวิญญาณมันสัมผัสกันเป็นเชื่อสายมันมีอยู่ในตัวรู้สึกนั่นแหละตัวสามันก็มีอยู่ตัวโลภะก็มีอยู่เพราะว่ารู้สึกมันตัวโมหะโมหะนี่หลงไม่รู้จริงพูดตามไปแยกเขาเรียกอัตตาฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกอยากกินเนื้อสัตว์นั้นวิญญาณสัตว์มันเกิดละเกิดละเช่นสมัยพุทธกาลพระเจ้าสัตรุพอคลอดออกมาอยากกินเนื้อแม่กินเลือดแม่ ร้องห่มร้องไห้นี่ในปลายปิฎกกล่าวผมก็บอกว่าพระเจ้าศัตรูจะต้องฆ่าพ่อแน่เลยมันจะท้าเรื่องเลยในวิญญาณเนี่ยมันอยากกินเลือดใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็คอยดูโตมาต้องฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจริงๆฆ่าพ่อจริงก็ยังจะตัวจับติดคุกยังเจอแวะอะไรต่ออะไรนี่แหละตัววิญญาณคนที่ถูกฆ่าพระเจ้าพิมพิสารอันนี้ก็เกี่ยวกับบุพกรรมแต่พระเจ้าพิมพิสารก็เจริญธรรมะของพระพุทธองค์มองเห็นเขาคิดสักกูป่าตีนเจ็บอะไรท่านก็ไม่สนท่านเอาธรรมะเป็นอารมณ์แม่ไม่ให้ฉันฆ่าแม่ก้าวให้ตายทีละนิดทีละหน่อยท่านก็อยู่ได้เพราะปีติอันนี้ก็เหมือนกันเห็นนั้นวิญญาณนี้มันจะบอกหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่ามนุษย์เราจะเกิดเพื่ออะไรเพื่อจิตวิญญาณโลกนี้เป็นโลกแห่งจิตวิญญาณในกามภูมิเวียนว่ายตายเกิดแต่พบน้อยพบใหญ่การมนุษย์มาเกิดของจิตวิญญาณแล้วก็ตัณหาแล้วกรรมสามลักษณะนี้ทำให้มนุษย์เกิดเรียนนั้นแหละผมจึงพิจารณาวิญญาณมันสมกันอยู่ทุกคนเนี่ยพอตายเห็นกระทบปั๊บมันรู้ตาเป็นสื่อก่อนสายตาเป็นสื่อก่อนแล้วมองปั๊บเนี่ยมันรู้กันเลยแล้วมองด้วยปัญญามาเมื่อเกลียดแล้วมันจะหลบไม่อยากมองหรอกถ้ามองปั๊บเนี่ยมันถูกชะตากันนะอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้เรื่องอีกฝ่ายหนึ่งมันรู้มันจะละกลมมันแหละแล้วมันพยายามหาโอกาสอยู่จะลักษณะจะเห็นๆอยู่ที่เราได้ยินอยู่ตัวเราบางทีมันตามอยู่เช่นว่าหญิงชายคู่คุณหญิงสวนตามบางทีมันก็แกล้งไปชวนรับเราขอโทษกันนะหันหน้ามองกันเห็นแล้วก็ผ่านแต่ผู้ชายเห็นแล้วมันติดอย่างว่าตามดูวันแล้ววันแล้ววันหน้ามันเห็นจะกะจะออกจากบ้านปั๊บมันก็เดินออกหน้าก่อนบางทีไปทำผ้าเต็มหน้าตกหรืออะไรตกเดินหน้าแล้วผู้หญิงมาตามมาเห็นอ้าวเจอเขาก็เก็บพอเก็บแล้วก็ตะโกนบอกนี่คุณของท่านแม่ว่าพอใช่กันก็เลยขอบคุณกันเลยรู้จักกันเริ่มรู้จักแล้วนี่แผนอะไรมันมีแผนของมันอยู่ไอ้เจ้ากิเลสฉลาดปัญญาโลภีก็เลยสำนึกถนอมกันก็เลยหาทางพบเจอกันก่อนน่าเข้าท่านเด็กถนอมคนที่สุดต้องไปสู่ขอแต่งงานสมถูกแล้วนะแล้วก็มันรู้ขึ้นมานี่อันนี้ผู้ชายชอบผู้หญิงแต่นี่ผู้หญิงจะชอบผู้ชายผู้ชายไม่เหมือนหรอกเดินไปเนี่ยผู้หญิงเดินหน้าดักทำเดินของตกผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องมาเจออ้าวเห็นผู้หญิงของตกก็เดินตามนี่คุณนี่ของเองตกต้องขอบคุณค่าอะไรต่ออะไรล่ะเสียงหวานก็ให้แต่น้องก็ผู้ชายก็ตอบได้รู้จักกันเรื่องรู้จักกันนักเข้าสนิทกันคนที่สุดถ้าพูดบารมีหรือคู่อะไรแล้วก็หายไปอย่าถูกขอกันไปก็ต้องไปได้กันนี่ลักษณะของตัณหาเล่ห์เหลี่ยมของตัณหา เล่เหลี่ยมมาจากอะไรมาจากตัวรู้สึกนั่นเองดวงจิตวิญญาณนั่นเองฉะนั้นทางเรื่องมาถึงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาท่านก็ทรมานมาตลอดหาใครเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีบางทุกกิริยาถ่ายภาพไว้เห็นอยู่จนกระทั่งบุคคลาที่สามทิมสามสายต้องมาบำเพ็ญทางจิตที่จะหลุดพ้นได้นี่ก็ไม่ได้ทางจิตนี่คือจิตวิญญาณจนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณมาเผยแผ่จนแล้วทุกวันนี้จึงวางให้เราก็คือมรรคแปดเป็นทางมรรคาเป็นทางเดินไปสู่สันติสุขถึงพระนิพพานแล้วมันจะตรงเลยโลกธรรมแปดมันคู่ปรับกันที่มรรคแปดย่นลงคือสินสมาธิปัญญาถ้าตรงนั้นจะโลกคนลงเนี่ยฉะนั้นหลวงพ่อเคยพูดว่าไอ้โลกคนลงตัวรู้สึกมันโลกคนลงอยู่ในนั้นอยู่ตัวนี้รู้สึกเพราะตัวหลงนี่มันอยู่แล้วเนี่ยมีโกรธก็หลงทีนี้ท่านวางไว้ว่าถ้าคารวะในละให้ทานให้ทานใช่ไหมแล้วก็ให้มีคือปกติแล้วภาวนาเจริญตัวสติภาวนาเพื่อหาทางรู้แจ้งแทงตลอดคือสมถะนั่นคือตัวสมาธิวิปัสสนานั่นคือภูมิปัญญาในนามลูกหรือขันธ์ 5นั่นเองในตัวเรานี่คือขันธ์ 5เห็นไหมพระพุทธเจ้าวางหลักไว้อย่างละสวดมนต์เช้าลูกไม่เที่ยงลูกเป็นอุปทานขันธ์เวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นอุปทานขันธ์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นอุปทานขันธ์สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นอุปทานขันธ์วิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5กองนี่คือว่าขันธ์5เป็นอุปทานเป็นตัวทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันจะเลยเป็นทุกข์ง่ายจะเลยตัวนี้ผู้จะวางให้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่เป็นปกติจนกว่าปัญญาในมรรคจิตพลญาณรู้แจ้งแจ้งตลอดในอายตนะหกตาหูจมูกกายใจก็สามารถทำลายตัวรู้สึกเข้าสู่ปณิพันธ์ทีนี้พระพุทธเจ้าวางไว้เป็นขั้นตอนเดินทางโลกมันมืดบอดเหมือนกับคืนพอเรามาบวชมาเนกขัมมะบารมีเราก็มาทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานทีนี้เรามาเนกขัมมะบารมีนี่มันเท่ากับว่าดำริชอบอยู่ในมรรคองค์8ละเพราะมรรคองค์8เนี่ยมันมีปัญญาทั้งสังคัปโปดำริชอบและสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนี่ปัญญาในโลกุตตรภูมิเรามาองค์ภาวนาทีแรกเราก็เริ่มสมถะเอาสมาธิเป็นหลักจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพุทโธหรือสัมมาอรหังหรือจะเป็นนามโมอะไรอาศัยบัญญัติบริกรรมภาวนาแล้วเราก็ถ้าได้สมาธิครูบาอาจารย์จะชี้แนะนำว่ามันมีสองลักษณะสมาธินั้นคือตัวสมถะ และเอาสมาธิเป็นบาตรขึ้นสู่วิปัสสนาสมาธินั่นแหละเป็นบาตรขึ้นสู่วิปัสสนาขึ้นนามรูปเป็นอารมณ์ทั้งนี้ขั้นภาคปฏิบัติที่เขียนว่าศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอันเป็นปริยัติทีนี้มาภาคปฏิบัติจะมีเปลือกกะทิกันอันนี้ขั้นปรมัตถธรรมถ้าเรามาปฏิบัติเราจะต้องเดินสมถะเจริญสมาธิก่อนแต่มันมีของมันอยู่ในนามรูปแต่เราไม่รู้เจริญสมาธิเจริญตัวสติระลึกอยู่ตามบัญญัติว่าให้ระลึกนับก็ได้ถ้าเอาพุทโธมันไปสมถะเจริญตัวสติระลึกนับเจริญตัวสติมันก็ไปตามวิปัสสนาก็สมถะฉะนั้นสมถะหรือวิปัสสนาบัญญัติแยกออกเป็นสองส่วนคือสมาธิและก็วิปัสสนาอันนี้แยกด้วยการปฏิบัติเขาจะบอกว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ดูองค์ภาวนาเหมือนก้านบัวกับใยบัวมันทำจิตร่วมกันขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปสู่ยอดไปสู่ดอกแต่เราไม่เห็นใยบัวมีวิปัสสนาที่ไรเห็นใหญ่บัวทาราหักออกแล้วจะเห็นใหญ่บัวเลยโบราณเขาว่าหักบัวไว้ใหญ่ไม่ทำกิจตัวสมาธิขึ้นไปปั๊บได้สมาธิอารมณ์สมาธิต่อจากนั้นเอาสมาธิเป็นบาตรไปสู่วิปัสสนาญาณขึ้นนามรูปสมาธิเป็นบาตรเห็นแล้วจะทำจะเดินจะเอื้อมตัวหรือจะยกแขนให้มีสมาธิตามมันอันนี้เขาเรียกคณิกะสมาธิและกำหนดและสติกำหนดความเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกนั่นเองจับความรู้สึกควบคู่กันไปทีนี้มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งในหลักของเขาบอกว่าธาตุขันอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายแรกมาประชุมเข้าคือธาตุสี่ประชุมเข้ามันจะเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาเลยมีตัวรู้สึกขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันธ์ห้าเมื่อมีขันธ์ห้าย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกย่อมลงขึ้นนามโลกอันนี้ปรมัตถะโดยสมมติแล้วจะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครอบงำเราไปอีกอันนี้สมมุติลอยๆเพียงสมมุติโดยความคำพูดอย่างพูดออกมาหลวงพ่อพูดมาเนี่ยเนี่ยคนนี้แม่จีคนนั้นพระคนนั้นเนรอันนี้สมมุติลอยๆเพียงคำพูดแต่ในตัวเรานี่สมมุติปรมัตถะคือนามรูปปรมัตถะสมมุติว่านามรูปมันมีของมันอยู่เป็นปกติเป็นนิจสิ่งอยู่มีปรมัตถะโดยสมมุติว่านามรูปหรือขันธ์ห้าหรือธาตุหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของจริงโดยสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวเรานั่นเพียงสมมุติลอยไอ้สมมติตัดบุคคลตัวตนละเขาลอยๆมันครอบงำไปอีกทีนึงให้เรามาปฏิบัติเริ่มสมาธิก็เอาหลักสมถะนั่นแหละภาวนาเพื่อได้สมาธิเอาเป็นบาตรขึ้นสู่นามรูปแง่เปลือกแล้วนะถ้าเราตัดสมมติว่าตัดบุคคลตัวตนละเขาสำเร็จแล้วเข้าสู่ปรมัตถะโดยสมมติว่านามรูปเป็นอารมณ์นั่นตัดละ เราละสมมุติคาตบุคคลถ้าสติปัญญาเราเห็นว่าโอ้สัตว์บุคคลตัวตนละเขาเนี่ยเป็นสมมุติลอยๆเป็นสมมุติที่พูดออกมาเป็นเสียงเป็นคำพูดมานี่สมมุติแต่เราดูย้อนเราดูนี่มีแต่รูปกับนามหรือจะดูในขันธ์5ก็มีแต่รูปการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเวมีตัวรู้ในภาคปฏิบัติเมื่อรู้เข้ามันก็มีความรู้สึกนะเฉยๆแล้วก็มีเวทนาคือสุขทุกข์มีตัวเวทนาแล้วก็มีสัญญาจำที่เรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วมีสังขารปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มานี่ตัวขันธ์5แต่ละกองกองรูปแล้วก็เวทนากองหนึ่งสัญญากองหนึ่งสังขารกองหนึ่งวิญญาณกองห้ากองนี้แล้วเขาย่นลงขึ้นนามารูปตัวรูปกับตัวกระทบในตัวเราก็รูปแยกกันไม่ได้ขึ้นนามารูปเป็นอารมณ์ตัวนี้ปรมัตถะโดยสมมุติว่านามารูปสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนละเขานั่นเพียงสมมุติลอยๆสมมุติโดยบัญญัติแต่ว่าเราจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทุกข์มีรูปนามกระทบมาไม่ว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายอย่างว่ารูปกระทบตาเสียงกระทบหูเสียงกระทบจมูกหรือลมหายใจเข้าออกกระทบหรือรสกระทบลิ้นอาหารคาวหวานกระทบเย็นร้อนอ่อนกระทบกายทุกเวลาแม้กระทั่งเสื้อผ้าแล้วแต่กระทบอยู่ไอ้นี่แหละคือขันธ์ 5ได้นำมาลูกจะรู้ตลอดตัดสมมติตัดบุคคลตัวตนละเขาไม่มีถ้าเราภาวนาไปตัวนี้ปุ๊บไอ้ตัวรู้สึกเจตสิกนั้นตัวปรุงแต่งมันจะมีสองตัวตัวรู้กับตัวเจตสิกก็เลยเจตสิกกระทุกกายในกระทุกเจตสิกกระทุกสองตัวนี้ทุกกายทุกในอย่างคือตัวเวทนาแต่เจตสิกกระทุกนี่กระทุกเข้าเลยเข้าไปนั่นละทำให้ปรุงแต่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้วุ่นวายตัวทุกตัวดิ้นหลงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมมันอยู่ทุกขณะไปถ้าตามตัวทันมันตัวตัณหาตัวทยานอยากตัวรู้สึกนั่นเองตัวคิดนึกตัวนั่นเองตัวตัณหาถ้าทันเมื่อไหร่เหมือนว่าหมาอะไรเนื้อกัดมุกเข้าไปปัญญามันจะเห็นสติมันเห็นมันจะคัดทันปัจจุบันเห็นตัวนั้นมันก็จะหลุดตัวตัณหาเนี่ยตัวดิ้นรนนะตัวคิดนึกปรุงแต่งมันจะดับเมื่อดับแล้วสุขมาแทนเหมือนกันคือก็เหมือนกันคือมันดับกลางวันมันก็มาแสงสว่างล่าเกิดอีติทุกทุกแบบธรรมดาเนี่ยสุขะที่อะไรไม่มีเลยเป็นเดือนเดือนแล้วไอ้ทุกนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยนั่นก็ว่าทุกก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงแล้วมันมาปกตินี่คำว่าปกติมีสติควบคุมทุกกิริยาบทเมื่อควบคุมความรู้สึกนั่นเองทุกดับแล้วนั่นว่างแล้วนั่นก็เรียกจิตเจตสิกว่างแล้วจิตว่างแต่รู้สึกยังมีอยู่สองตัวตัวคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ตัวรู้สึกหลวงพ่อเนี่ยเคยปฏิบัติผ่านมาสองตัวนี้มาพิจารณาหลังจากเดือนกว่าตัวรู้สึกกับตัวคิดนึกปรุงแต่งมันคืออะไรปัญญามันเนี่ยมันก็บอกว่าตัวรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งตัวนี้เป็นสมมุติบัญญัติของกูตัวกูจีวาทะตัวสมมุติตั้งแต่นั้นบัดนี้ลาบเป็นหน้ากองใหม่ๆมาก็ด้วยสติปัญญา หลังจากนั้นเหลือตัวรู้มันยังสะดุ้งเหมือนกันที่สละกับตัวหนังสือลองสังเกตดิถ้าสละใส่กับตัวพองอขออะไรไปแล้วมันเป็นปิดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยที่เราเขียนหนังสือกันนี่ส่งกันเป็นการเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยแต่นี่หลวงพ่อตอนนั้นพรรษาสิบมันก็รู้ลงหน้านะขอพรรษาสิบกว่านี่ก้าวขึ้นไปตรงนี้เองตัวลอยเลยตัวเจสิกดับเห็นนั่นตอนนั้นดับที่หลังมันมาอีกแล้วพิจารณาอย่างเราปฏิบัติทุกวันเนี่ยถ้าเราจับตัวนี้รู้พิจารณาตัวนี้มันขึ้นมาจากปรุงแต่งอ๋อไอ้ตัวนี้เกิดสมมติบัญญัติไอ้โน่นไอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะเบาแวงกันเพราะตัวนี้เองแล้วจะมีฐานเข้ามาอีกฐานมาจากตัวรู้ตัวโมหะภาพดันแล้วคิดโน่นคิดนี่โน่นตัวนั้นดับเหมือนหน้ากองแล้วก็เหลือตัวรู้สติมันก็คุมตัวรู้มาตลอดควบคุมมาตลอดให้จิตว่าเนี่ยธรรมะกระทบมึงอ่ะสักพ่อเรื่องทุกมันนี่ไม่ทุกไม่ร้อนเลยมีแต่ร้อนกระทบมามันไม่ปรุงแต่งแล้วแต่มันร้อนละอุบะสิ่งเหล่านี้กรรมมันคนที่ทำเรามาตลอดมันได้รับผลของกรรมตัวธาตุร้อนตัวนี้ในพระแต่ลงแต่ก่อนเขาจะกีดกันไม่ยังไงไปทุกข์กวนกลัวขุ่นมัวเกิดในรับผลของกรรมเดี๋ยวมันก็รู้จะมีใครมาทะเลาะแว้งถูกกระทบปั๊บมันจะหยุดทันทีตัวนั้นรับตามไปนะอย่างมาอยู่นี่ก็เคยร้องก็เคยเจออย่างมหาขามเป็นต้นแล้วธรรมามก็บอกจอดแล้วหยุดแล้วสี่ทำตามผ่านมานี่บาปก็มีสุดก็กำมีบ้างเนี่ยเพราะผมดูทางผมแล้วผมนี่เป็นไปตามธรรมชาติผมไม่ได้เข้าทำนักเข้ากับไปสอบอารมณ์อยู่อ่อนน้อยหนเนี่ยตอนนั้นธรรมะผมเกิดคราวที่สองอาจารย์ผมนี่13พรรษาเลยถึงว่าโอ้โหผม13พรรษาผมแค่พรรษาแหละพรรษาไม่สำคัญอยู่ที่บารมีที่สะสมมานั่นแหละอ้อนวอนผมไม่ไปวัดประสาททองสงสัยเรื่องวิปัสสนาสมัยผมก็เดินสมถะมาเรื่อยควบคู่วิปัสสนาถ้าทางผมหลับตานึกถึงพระรู้จักกันไปจังหวัดสุโขทัยก็เคลื่อนภาพมาเลยเป็นหัวกะโหลกชุดเหลืองอลามมาโอ้ท่านมรณาภาพไปแล้วนะมันจะบอกเห็นอันนี้อยู่ในองค์ฌานน้อมจิตไปที่ไหนเห็นหมดเนี่ยพาติดอยู่ตรงนี้มากแต่มันก็เตือนอยู่ขั้นละเอียดยังมีอีกเยอะอันนี้พวกชาติมีพระมาเตือนผมบ่อยๆระวังหลวงพ่อผมก็ไม่สอนไม่เชื่อใครหรอกตัวเองหลงตัวเองเนี่ยพระหลงสำคัญตอนผิดไปพอมันผ่านแล้วจะรู้ว่าเราหลงแต่หลงถูกทางเนี่ยผมพูดบ่อยพบประสบการณ์มาแม้แต่สุโขทัยภาคคลองคลองอยู่เพชรบูรณ์อะไรต่างๆหรือสีดีภายมีหมดสมัยพุทธกาลยังไงสมัยนี้มันก็มีของมันเชื้อสายมันมีอยู่อันนี้แน่นอนที่สุดจะเปลี่ยนรูปภาพมาเป็นนักบวชเหมือนเราแต่จริตของเขาไปคนละอย่างเพราะนั้นผมไม่เอาผมผ่านมาหมดเครื่องรางของขลังทุกอย่างมันสอนผมมาตลอดผมบ้ามองพอพระเครื่องติดยึดว่าของดีนั่นน่ะเป็นอุปทานละผมก็เลิกน้ำหมนผมอาบมา7 8 9วัดมันยังติดคุกผมก็เลิกมันสอนมาเชื่อกรรมเราจะต้องใช้กรรมเตรียมจะหมดผมเล่นของผมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกระสินไฟเส้นหยอดไฟผมก็ได้ธรรมะจากหลอดไฟลมผมก็เพ่งต้นไม้ใบไม้ไหวเหวี่ยงน้ำผมก็เพ่งมาผมจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแปรไม้ต่างๆผมนอนหงายผมก็เพ่งดึงลงมาผมเล่นของผมโดยตลอด รู้ไม่มีใครแนะนำมันจะเกิดนั่นจะทำอะไรพวกก็เลยให้จิตมันสงบทิ้งเหล่านี้เป็นปฏิภาณเกิดปัญญาของในตัวของมันเนี่ยผมเพิ่งอ่านออกผมเรียนฝึกจิตหนังสือผมไม่เคยอ่านเลยอ่านแต่ตัวเองมาตลอดแม้พาเกิดมาปฏิบัติมาที่นี่เหมือนกันเป็นมหาก็มีจบอภิธรรมบัณฑิตก็มีเขาเรียนในตำราทั้งนั้นเนี่ยเรียนของปลอมทั้งนั้นแหละให้เราเรียนของจริงเขาไม่รู้หรอกส่วนวิปลาสเนี่ยอย่างแม่ชีจานเขารู้คงชีเบอร์แทนอะไรนะจบอภิธรรมในวัดธรรมนิมิตเขาจะมากราบผมนั่งโต๊ะนั้นมองข้ามหลวงพ่อไปพระของพระอรุณแล้วกี่แทนก็พูดว่าเรียนมาหมดรู้จักกี่ดวงรู้หมดแต่เอาไม่หรอกนี่อยู่ในตำราเขาว่าโบราณว่าความรู้เพื่อหัวเอาตัวไม่รอดผมก็รู้นะว่าเขาไม่เชื่อธรรมะผมไปแต่ธรรมชาติผมที่สุดต้องไปชี้สัญญาเดี๋ยวนี้หายแล้วไปเป็นครูสอนบารมีสอนอภิธรรมแล้วเห็นแล้วนะผมประสบการณ์มาผมผ่านมามีผ้าดีๆมาแนะนำผมผ่านมาหมดแล้วฉะนั้นเวลานี้ผมจะบอกความรู้สึกมันร้ายตัวที่หลังพอปั๊บกระทบตามันรู้แล้วฉะนั้นคนเราคือพองรอกันทุกวันในพอคำพูดหลงในคำพูดนี่มันฆ่ากันตายพอคำพูดเสียรู้เขาก็พอคำพูดมันออกมาจากอะไรก็มาจากความรู้สึกที่ริดรอนที่หลอกลวงตลอดเวลาเรามีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกเพราะว่าไม่ได้เอาความรู้สึกมาเทียบกันนั่นของจริงจริงโดยสมมติว่าวิญจิตวิญญาณมันมีทั่วโลกเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็รู้สึกอันนั้นมันสมสู่กันเป็นวัตจักรถ้าทำกรรมไม่ดีสังเกตดูคนที่เมากินแล้วมาอ้วกอ่ะนอนไม่ต่างอะไรกับหมูกับหมาอันนั้นจิตวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานถ้าไปหลอกลวงเขาอะไรต่ออะไรนั่นเป็นเปรตตัวร่างกายเข้ามาจิตวิญญาณเข้าสิงแล้วถ้าพวกมีศีลหน้าก็บอกเป็นมนุษย์มนุษย์บริสุทธิ์มีสติสัมปชัญญะมีองค์ธรรมมีหิริโอตตัปปะนั่นเป็นมนุษย์ละถ้ามีหิริโอตตัปปะเก่งกลัวต่อบาปตามขึ้นไปมีองค์ธรรมมีสมถะขึ้นไปก็เป็นพรหมอยู่ในกามภูมินี่มันจะต้องมีองค์ธรรมของเขาอยู่ภูมิจิตของเขาแต่ละดวงแต่ละดวงมารองรับต่อความรู้สึกนั่นเองควบคุมความรู้สึกนั่นเองไม่ให้ไปเที่ยวดิ้นรนไปเที่ยวเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆเจ้าหลานของเขาควบคุมมันไว้ความโมหะทีนี้เรามาวิปัสสนาแล้วต้องควบคุมตัวนี้ขึ้นนามาลูกเป็นอารมณ์ไปไม่สนใจในสิ่งสมมุติว่าตัดบุคคลตัวตนเขานั้นตัดสมมุติออกไปนั้นนั่งเข้าขั้นสูงแล้วผ่านด่านหนึ่งเข้าไปแล้วเปลือกเข้าไปแล้วเหลือแต่ตัวกระพี้อันนี้กันอันนี้แหละของจริงแหละอันนี้แหละแผนที่ของจริงจะเข้าด่านอันนี้ผ่านนามรูปเป็นอารมณ์ไหนทั่วคงความรู้สึกตลอดถ้าตัวเจตสิกดับแล้วนั่นจิตว่างแล้วว่างไปครั้งหนึ่งแหละทุกไม่มีแล้วทุกดับแล้วเมื่อทุกดับที่นี่กระแสต่างๆมันจะดึงเข้ามาตามสายธรรมะตามสายที่พวกเคยทำกันไว้เป็นศัตรูมันก็มาใช้กันนี่กันตรงนี้ถ้าเป็นอุปธรรมกรรมภพมันก็ต้องมากันตรงนี้ดึงกันมาไม่ว่าผ้าไม่ว่าเนรไม่ว่าจีไม่เคยรู้จักกันมันจะดึงกันมาตามสายมาเป็นศัตรูก็มาใช้นี่กันตรงนี้ระหว่างนี้แหละระหว่างนี้เขาเรียกว่าอนาคามีขั้นอนาคามีสกิทาคานั้นโสดาบันนั้นอยู่ในระหว่าง เบื้องต้นรัตกายาทิฏฐิโลกก็หลงยังเป็นภูมิรู้จิตตัวเองอยู่ว่ามันคิดปรุงแต่งไปนู่นไปนี่เนี่ยรู้ตัวนี้แล้วเนี่ยนั่นขั้นโสดาบันแล้วต่อไปจะละโลกก็หลงนั่นขั้นสกิทาแล้วพยานจะละโลกก็หลงเข้าไปแล้วพยานกันจัดโลกก็หลงแล้วนั่นย่างเข้าจากโสดาบันขึ้นสู่สกิทาซาโลกลงแล้วไม่เอาแล้วจนกระทั่งเข้าสู่นามรูปเป็นอารมณ์จากความรู้สึกตลอดไปโลกโกรธตัดเป็นขโมยเกตประหารเหลือแต่ตัวหลงตัวเดียวตัวรู้สึกนั่นเองอันนี้ขั้นอนาคามีแล้วยังอนุสัยอยู่ยังเงื่อนง่ายยังสงสัยอยู่เงื่อนง่ายจนควบคุมนามรูปนั้นไปตลอดตัดไปแล้วโทตานี้เป็นสมุจเฉทมึงจะด่าจะว่ากูยังไงมันตัดสมมุติบัญญัติออกไปเลยควบคุมความรู้สึกตัวปรุงแต่งมันก็ตัดไม่ปรุงแต่งเลยโลภะไม่มีแล้วนั่นคืออนาคามีอันนี้พูดตามสภาวะธรรมที่พุทธะที่ตัดขั้นขึ้นมานี่ของจริงนี่เข้าอยู่กระทีแล้วที่สมมุติว่านามรูปเป็นอารมณ์โดยสมมุติถ้าตัวรู้สึกซักช่อไปเรื่อยจนกระทั่งที่สุดว่างหมดเลยจะได้ว่างอัตตาตัวตนเลยว่างไปหมดเลยมองโลกว่างหมดเลยนั่นเข้าสู่นิพพานนั่นนิพพานแล้วนั่นแก่นไม่ต้องพูดแล้วพูดกับเด็กสมมุติว่าพระนิพพานหรือจิตว่างว่างมันก็จะว่างเพราะจิตว่างนั้นมันขั้นแรกว่างแล้วแต่รู้สึกอย่างนี้ตัวรู้สึกว่างอีกทีนึงไปเจอแห่งความว่างว่างหมดเลยนั่นเป็นขั้นที่สามนี่เปลือกกระพี้แก่นแท้ของพุทธะศาสนาแท้จริงมันมีสองขั้นตอนฌานศีลภาวนาอันนั้นปริยัตินี่ภาคปฏิบัติเรียกว่าสมมุติถ้าละสมมุติตัดบุคคลตัวตนเราเขาอันนั้นเปลือกตัดออกไปได้เป็นสมุจเฉทนั้นเปลือกละเข้าขั้นปรมัตถะโดยสมมุติว่านามรูปเป็นอารมณ์นี่กับพี่นะถ้าทำลายตัวนี้ได้เท่ากับทำลายโลกสามโลกโอหลงโดยลูกอาลูกคำพูดบาลีแหละลูกอาลูกนั่นคือนามาลูกผ่านเข้าสู่พระนิพพานว่างอัตตาตัวตนไปหมดเลยนั่นเป็นแก่นแก่นแท้แหละพูดไม่ออกแล้วเป็นปัจจตังไม่รู้จะพูดยังไงเอาอะไรมาเทียบได้แต่บัญญัติว่านิพพานจิตว่างว่างอัตตาตัวตนทั้งนั้นเองด้วยเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเขาจะเพียงรู้ตามขั้นตอนของเขาไม่ละเอียดเดี๋ยวนี้ถึงพระเนี่ยวัดป่าสละวันเนี่ยวันนี้ออกมือเสด็จแล้วนางปลุกเสกละพวกนี้ไปสมถะทำหน้าสมาธิเพ่งเหมือนเทปหน่อยคิดหนึ่งมาเอาเทปมาให้เทปแล้วก็บอกเราเลยให้ทำสมาธิเราก็บอกเอ๊ะสมาธิเรามีอยู่ตอนนี้เป็นสมาธิอัปปนาและบัดเป็นคณิกาสมาธิทุกเวลานาทีมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมาทำนั่นแหละเขาขั้นสมถะเลือกให้วิไลไปให้ใครนี่เราขั้นวิปัสสนาแล้วสูงแล้วขั้นนามารูปแล้วทิ้งแล้วตอนนี้ว่างมาหมดแล้วเรื่องนี้ปลูกเสกแล้วเรื่องยังร้องพูดหมดอันนี้มันอยู่ในขันหน้าเดี๋ยวไม่ได้เอาขันหน้ามาพิจารณาเลยรูปาทานขันโตรูปทุกรูปเป็นรูปทานขันแล้วย้อนรูปพระพุทธเจ้ากับพระวักการีบวชเดชธา พอได้รูปโฉมพระพุทธเจ้ามารูปมาดวงมาชมรูปมาโฉมพระพุทธเจ้าพระเจ้ายังต้องขับไปเลยไม่ได้มาฟังเอาธรรมะเพื่อประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวเองจนโกรธเคืองนี่ก็มีมาแล้วสมัยพุทธกาลทีนี้มาสร้างภาพขึ้นมาแต่แรกเขาไม่รู้แจ้งผู้ปลูกเสกญาโยมไปยึดถือเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเรามีมากแม้แต่สังฆราชท่านก็ต้องมีพระให้จ้ะแต่เราไม่ว่ากันอันนี้พูดเปรียบเทียบให้พวกเราฟังคนก็รู้แจ้งเขาไม่เอาไม่เอาอย่างเด็ดขาดนี่อย่างเรื่องภูเทพเขาออกประกาศเลยนี่วิฝ่ายวิปัสสนาตัวละให้พิธีผู้เก่งแต่ตั้งแต่อธิษฐานในจิตเป็นพระท่านก็ไม่เอานี่เขาประกาศออกข่าวตอนนี้มรณภาพและกำลังตั้งศพบำเพ็ญอยู่ในถ้ำขามเดี๋ยวจะเข้าไปสู่ยินมาเป่งแล้วแค่พวกนี้เขาเห็นท่านแล้วเขาจะไม่ทำแม้ยังไงก็ไม่ทำเพราะเขารู้จุดแล้วว่ารูปาทานรูปซื้อทุกรูปเป็นรูปทานครับก็เขาบอกแล้วว่ารูปาทานขันโตรูปอุปทานขันเวทนานุปาทานขันโตเวทนาอุปทานขันสัญญานุปาทานขันโตเวสัญญาเป็นอุปทานขันสังขาราอุปาทานขันโตสังขารเป็นอุปทานขันธ์วิญญาณอุปาทานขันธ์ตัววิญญาณเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5กองนี้อุปทานขันธ์หมดเขาจะตัดทิ้งหมดเขาไม่เอาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุปทานขันธ์เขาจะไม่ทำต่อไปก็ค่อยๆไม่พูดอีกพูดไปสมมุติบัญญัติเนี่ยเห็นละเอียดยังไงเห็นนั่นที่ว่าสำนักที่หลวงพ่อให้ว่าอาหารบิณฑบาตคือสอนหลักความจริงตัดตัวเราขึ้นว่าเราเป็นผู้วิเศษมันละเอียดถึงขนาดนั้นได้มาเพื่อเรามันตัดออกไปเลยนี่คือว่าก่อนจะฉันเราตัวเรียกว่าบูนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเองอาหารบิณฑบาตที่ได้มาวันนี้ด้วยได้มาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้านะนี่หลักความจริงฉันได้มาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหลักความจริงที่จะวางฝังไว้นี่ไตรปิฎก 84,000 ธรรมขันธ์เรื่องมรรค 8ย่นเข้าคือธาตุทั้ง4รวมเข้าคือขันธ์5แค่นี้ศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ย่นลงเราได้มาเนี่ยเดี๋ยวอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีชอบมาก่อนและเราฉันเพื่อดับความหิวชีวิตเราอยู่ด้วยพระอาหารเราฉันเพื่อดับความหิวแล้วเราก็ปล่องล้วนแล้วแต่อานิจจ์ดูที่แต่ละวันแต่ละวันกันกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายรับได้ตื่นอยู่อย่างนี้นี่หลักอานิจจ์ถ้าเราดูเห็นหลักอานิจจ์แล้วก็ไม่เอาแล้วจิตมันจะอ่อนลงทันทีเหมือนที่พึ่งถูกไฟนี่เราดูไม่ตลอดไม่เลยเคยขัดเคืองอะไรอยู่สงสัยนี่แหละตัวรู้สึกมันจึงอันตรายเห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงตัดตรุอนุตตรสัมมาโพธิญาณก็ตัดตัวนี้แหละเป็นสัมโพธิญาณรู้แจ้งสัตว์โลกสัตว์โลกเกิดไปตามกรรมบุพเพกตปุญญาตาตามบุพเพแต่นี้ว่าถ้าเราบำเพ็ญสัมมาธรรมมันก็มีคู่บารมีแต่เรามาช่วยเหลือให้เขาไปสู่โลกุตตรภูมิรู้แจ้งแทงตลอดอย่างเรามาเห็นกันนี่เราพูดโดยสมมติถ้าเรามีญาณมีปัญญาแล้วจะดูครั้งหนึ่งครั้งสองถ้ามันจะครั้งหนึ่งไม่พอสงสัยครั้งสองเข้ามาอีกถ้าท่านสามติดตามมานั่นแหละเราตัดสินได้แล้วว่าไอ้นี้มันจะทำลายเราจะคิดมีดีมีร้ายกับเราเราลังปฏิบัติอย่างหลวงพ่อไปเนี่ยเข้าวัดหลวงพ่อแพเขาย่างครับปั๊บมันบอกเมืองปราทันทีเลยมันสัมผัสธรรมชาติมันสัมผัสกันตลอดเลยเราก็เกี่ยงโกนหัวด้วยใหม่ๆเลยพอผ่านไปแล้วมาเจอเนรถามมากันกี่คนนั่นอะไรมันให้พูดอะ ม่ใช่เด็กโตแล้วรุ่นวัยรุ่นแล้วครั้งหนึ่งเราก็เอ๊ะอะไรมันให้พูดออกมาถ้านั้นเราโกนหัวใหม่ๆด้วยสีเหลืองย่างก็มีเอาให้มันถามมายืนดูมันแล้วมันก็ถามอีกครั้งสองเนี่ยมากันกี่คนน่ะแน่เลยต่างแน่นอนแล้วมันลองเราแล้วนี่คำว่าคนเนี่ยมันเลยสมมติไม่มีน่ะมันลองภูมิปัญญาแล้วถ้ามึงตอบครั้งสามกูจะเทะทันทีเลยตอบมึงทันทีครั้งสามมันพูดเนี่ยมากันกี่คนมาหกขาเลยก็สามบวกหกขาไงจะไปกล้าไปจะไปเจอข้าก็ทำไว้ตาโน่นตามือตาตีนตาอะไรต่างๆนั่นแหละไปเจอแหละนั่นแหละกล้าตาตาปัญญาเขาเกิดทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งอะไรทุกอย่างรอบตัวทั้งตีนทั้งเท้าก็ตาสติตาปัญญาของเขาไม่อยากตารู้คุมมือจนทำลายไอ้ตัวรู้สึกก็เป็นตาเนี่ยดังนั้นหลวงพ่อเดี๋ยวนี้จึงพูดต่างแต่ก่อนพูดตามสภาวะที่เห็นมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้พูดรวบมันเนี่ยพูดละเอียดแล้วเพราะนั้นถ้าใครเอาธรรมะหลวงพ่อไปกินมันก็จะหูตาสว่างรักษาโรคได้หายได้นี่คือธรรมะโอสถไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ไปทิ้งไม่กินเหมือนพระเกิดวันไหนมาทำอะไรเพราะว่าเขากลับบ้านป่วยถ้าไม่รักษาอะไรเอายาให้กินมันไม่เอามันไปทิ้งนะทิ้งลงถ้ำนะก็เอาตัวรู้มันไปตามเพียงแย่คนนั้นแย่คนนี้กิเลสเข้ามาเพราะว่าเขาไม่ได้โทษเขาเผอิญขึ้นไปนะไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้โทษท่านหรอกนะโทษตัวกิเลสนั่นเองนั่นแหละหลวงพ่อรู้เมื่อที่นี้ถึงเขาพูดมาปั๊บเรารู้แหละนี่เขาพูดพูดแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเขารู้จริงแล้วนี่ความรู้สึกมันฆ่าตัวเองกับฆ่าผู้อื่นนี่แหละต้นเหตุของมันละมันต้องคุมมึงละต้องเอามึงละตัวร้ายตัวนี้ต้องเอามึงละมึงก็ขี่หลังเสืออย่าลงเลยยังไม่ตายอย่าลงขี่มาจนกระทั่งมันตายหาลงเอาหลังมันมาลองนั่งนี่โอเคนั่นสบายแล้วนี่แหละแม้แต่สนทนาธรรมอย่างว่าเนี่ยสามไปบ้านกลับมาสามเองไงไปเจอคนรู้จักกันก็เอาได้ใจสินให้ได้หลวงพ่อสุธรนี่แหละแล้วแม่ชีถามว่าผมปฏิบัติสายตรงไม่เอาอันนี้พูดตามหลักเขาปฏิบัติแต่ที่จริงก็บอกว่าบอกเขาได้เลยได้นะคุมตัวมันเองยังคุมไม่อยู่นานเข้ามันก็ขาดแล้วจะมาคุมตัวเราได้ยังไงนั่นมันยิ่งหนักเข้าไปนั่นสอนธรรมะเข้าไปทีนี้มันหลงขนาดนี้นี่หลวงพ่อได้แล้วทีนี้ก็ไปอยู่ที่สุนโลกถ้าจะแดดแกได้ใช้เสียงหล่อเข้ามานี่เด็กป.5 ป.6 มา ป.7 มาหลวงพ่อยังต้องการได้ใช้เสียงบอกว่าถามหนูจะไปทางกันผีนั่นแหละบอกว่าไม่ได้บอกว่านี่ได้หนูไม่ยังกันตัวไม่ได้หนูมีธรรมะเจ้าในกันได้คือให้ภาวนาพุทโธจะขึ้นรถลงเลยภาวนาพุทโธนั่นแหละกันได้เทวดามารักษาเราอีกด้วยมันเลยดีใจใหญ่อ่ะเรียกยิ่งรู้ภาษาไปบอกพ่อแม่มาอย่ากันใหญ่เลยนี่ในมนต์ให้จำภาษาที่นั่นเนี่ยพ่อแม่เขาขายหนังเลยหาจิตทางเอกะขายหนังจนกระทั่งไปส่งหลวงพ่อไปสัมมนาที่พิษณุโลกจบที่นั่นขึ้นรถไฟจงเก่งๆต่างข้างของข้างจึงลงไปออกข้าวบริหารอะไรให้เบาหน่ายมันเนี่ยนี่ในผ้าเนี่ยมันหลงมันแก่ของหลอกเขามากก็มากเลยอย่างนี้เพราะอะไรนั่นไม่ว่ากันนั่นคือตัวโมหะหลงโดยจริงไม่ได้เอาขันธ์หน้าขึ้นมาพิจารณานะรูปาทาขันโธรูปวงทางขันเวทนูปาทาขันโธเวทนาอุปทานขัน สัญญาอุปาทาขันโธสัญญาเป็นอุปาทานขันสังขาราอุปาทานขันโธสังขารอุปาทานขันวิญญาณอุปาทานขันโธวิญญาณอุปาทานขันข้าก็อุปาทานขันแล้วจะไปเสกมันทำไมให้เป็นรูปขึ้นมาถ้าทำลายตัวรูปได้มันทำลายรูปเราไปหมดเลยว่าหมดนั่นตัวโมหะหมดจบกันเลยเนี่ยใครจะเลื่อมใสไม่เลื่อมใสหลวงพ่อไม่เคยสอนเลยแล้วอยู่ด้วยกันนี่ถามที่